хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Парламент Польшчы сёння заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць палітвязняў, а ўсе еўрапейскія краіны падтрымаць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Акрамя таго, дэпутаты запатрабавалі ад беларускіх уладаў спыніць палітычныя рэпрэсіі. Сённяшняя рэзалюцыя, на думку палітыкаў і палітолагаў, можа яшчэ больш абцяжарыць стан дачыненняў паміж Варшавай і Менскам. З працягам тэмы Владзімир Глот. Як перадаюць польскія медыі, рэзалюцыя была прынятая на падставе ўсеагульнага ўхвалення, бо напярэдадні праект дакумента падтрымалі ўсе парламенцкія аб'яднанні. Перад пачаткам паседжання Сейму яго спікер Гжегаш Схетына сустрэўся з групай прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, у склад якой увайшлі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч, Станіслаў Шушкевіч, Алексей Янукевіч ды іншы. Гжегаш Схетына у прыватнасці сказаў: «Мы будем узгадывать и памятать про вашу справу. Мы хочем, как вы памятали, что тут за вашей межой находится инший сусвет, який не будет обаяковы до вашего лёсу». Беларускія апазіцыянеры сёння размаўлялі і з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім. Алексей Янукевіч так пракаментаваў для «Свабоды» гэтыя сустрэчы. Безумоўна, тое, што мы бачым зараз, гэта ёсць сведчаннем таго, што Польшча збіраецца праводзіць паслядоўную палітыку мінімум пасля падзеяў 19 снежня. Тыя сустрэчы, тыя размовы, якія мы мелі сёння і ў Сейме, і ў міністрстве замежных справаў, паказваюць, што ідзе стварэнне сур'ёзнага плану доўгатэрміновага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратамі, акадычнымі сіламі і доўгатэрміновага такога пляну дапамогі адстойванню свабоды дэмакратыі ў Беларусі. Афіцыйныя беларускія ўлады рэзка адмоўна паставіліся да польскай рэзалюцыі. У міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў яе ацанілі як непавагу да беларускага народу, які свабодна і абсалютна дэмакратычна зрабіў свой свядомы выбар на карысць дзейнага кіраўніка дзяржавы. А старшыня палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка назваў дзеянні Польшчы антибелорусской кампании. Заявление официальных лиц внешнеполитического ведомства Польши, позиция польских представителей в европейских структурах при рассмотрении ситуации в нашей стране отличаются жесткой риторикой и не способствуют развитию конструктивных отношений между нашими странами. Некаторыя аналітыкі называюць цяперашні стан дачыненняў паміж суседнімі краінамі халоднай вайной. Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян, які раней працаваў у Польшчы і выкладае на факультэце міжнародных дачыненняў БДУ, адзначае: «Так ужо так востра не сказаў бы. Конечно, ёсць напружанне, ёсць праблемы ў адносінах паміж двума дзяржавамі. Аднак развіваюцца адносіны паміж, напрыклад, нават навучальнымі установамі, учора на факультэт прыязджае выкладчыкі, злодзі». Яскравай прыкметай таго, што польскія ўлады не хочуць разрываць дачыненне з Беларусю, спадар Бацян лічыць прыезд у Менск амбасадара Польшчы, якога тут даволі доўгі час не было. «Сам факт, што амбасадар з'явіўся якраз у такі перыяд, мне здаецца, што гэты факт вельмі вымоўны. Усё ж такі Польшча не хоча траціць адносіны паміж двума краінамі, паміж Польшчай і Беларусію. Толькі так я гэта разумею», сказаў нашаму карэспандэнту былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Тым часам АДКБ рэагуе на прапанову Александра Лукашэнкі стварыць свой спіс неўязных. У блок АДКБ, я нагадаю, што гэта арганізацыя дзяржаў калектыўнай бяспекі, уваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія і Таджыкістан. Як паведаміў сёння генеральны сакратар гэтай арганізацыі Мікалай Бардзюжа, на пасяджэнні каардынацыйнай рады кіраўнікоў ведамстваў па пытаннях барацьбы з незаконнай міграцыяй вынесенае пытанне рэалізацыі прапановы Александра Лукашэнкі па стварэнні прававых рамак па фармаванні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю дзяржаву АДКБ забаронены ці непажаданы. Выносячы гэтае пытанне на пасяджэнне, мы хацелі падтрымаць эксперт меркаванне, дадаў генеральны сакратар АДКБ. Ну, а зараз пагаворым пра тое, ці можа змяніцца спіс еўразвязу. Ці можа павялічыцца колькасць непажаданых у Еўропе суддзяў пасля заканчэння крымінальных працэсаў над удзельнікамі мітынгу пратэсту 19 снежня? Пра гэта Алег Груздзіловіч. 17 лютого у Менску адбыўся першы крымінальны працэс над удзельнікам тых падзей Васілём Парфянковым. Суддзя Вольга Комар, якая вяла працэс, асудзіла актывіста на 4 гады калоніі строгага рэжыму. У віну Парфянкову паставілі тое, што ён біў нагамі па шчытах, пастаўленых у дзвярах дома ўраду, нібыта каб прарвацца туды, і пры гэтым пашкодзіў маёмасці на 14 мільёнаў рублёў. Адвакат Ігар Папкоўскі заявіў, што віна не была даказаная, і падаў скаргу на прысуд. Грамадскасць ацаніла прысуд як надзвычай жорсткі і загаварыла пра заказны характар прысуду. Праабаронцы заявілі, што суддзя Комар – безумоўны кандыдат на тое, каб трапіць у спіс неўязных у краіны Еўропы. Ці была ў маладой жанчыны магчымасць адмовіцца ад справы Парфянкова і гэтым пазбегнуць рызыкі апынуцца ў ганебным спісе? Телефон судзі Вольгі Комар у фрунзенскім судзе назваць корэспандэнту свабоды адмовіліся. Телефон судзі мы не даём, а секретаря Комар нету. Владзімір Колас, дырэктар закрытага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю, які скончыла Вольга Комар, мяркуе, што ў ягонай былой вучаніцы быў маральны выбар, калі яна бралася за справу супраць удзельніка мітынгу 19 снежня. Вядомы педагог прызнае, нават выдатная адукацыя і дэмакратычнае выхаванне не гарантуюць ад здзелак з сумленнем, бо сучаснае грамадства задае свае стандарты жыцця. Мэты абсалютна, так сказаць, пажывец, гэта пэўны стандарт жыцця, вось яго трэба дасягнуць. Это машына, там кватэра, грошы, там дроўкі, ты ад гэтага нікуды не дзенешся. Вот гэтыя рамантычныя нейкія мэты ідэалістычныя, якія перад намі стаялі, калі мы былі па вызначэнню пазбаўленыя магчымасці дасягаць вось гэтых, так сказаць, пажывецкіх стандартаў, да, усе былі у прынцыпе адным становішчы. Вот. Зараз яны на вялікі жаль памяняліся. Але якую цану за гэта вот плаціць, вот это кожны для сябе выбірае. І заўсёды так было. Наколькі моцныя вось гэтыя маральныя стоі, вызначаецца індывідуальна. Званю былому суддзі, цяпер вядомаму праваронцу Гары Паганяйлу. Паводле яго справы размяркоўвае старшыня і падстаў ухіліцца ад пэўнай справы, калі суддзя не хварэе ці нешта не здарылася надзвычайнае, няма. А потым амаль няма шансу вынесці законны прысуд, калі зверху дыктуюць тое, што там патрэбна. Я згадаў недаўні працэс над Міхаілам Хадаркоўскім у Расіі, пасля якога памочнік суддзі Данілкіна Наталя Васільева паведаміла журналістам, што суддзю пратэктавалі прысуд зверху. Чаму ў Беларусі даўно няма выпадкаў, каб супрацоўнікі судовай сістэмы пратэставалі супраць дзяржаўнага прэсінгу? У нас крайне мала такіх смелых людзей. Сегодня все задавлены вот этой ситуацией беспросветной. Если тебе выписали волчий билет, все, то ты изгой, ты будешь влачить жалкое существование. Единственный выход – надо покидать родину и где-то пытаться по новой трудоустраиваться, стартовать в жизни. И люди понимают, что если он пойдет против системы, система будет жрать его поедом. Не только его, но и его детей, его внуков и так далее. Весь род будет страдать. Нашим судьям в данном случае не позавидуешь. Но с другой стороны, я всегда говорю так. Нет мужества исполнять судебную работу честно и справедливо и по закону. Значит, уходи. Право выбора всегда за человеком. Заробкі раённых суддзяў складаюць ад 2 да 3 мільёнаў рублёў. Яны маюць таксама так званы сацыяльны пакет, пэўныя ільготы. Сярод пераваг, які мае суддзя, магчымасць хутка і танна атрымаць жыллё. Аднак крыніцы тлумачаць, што звычайна кватэры, якія па-за чаргой у выканкамі даюць суддзям, ім не належаць, бо лічацца службовымі. Каб атрымаць права прыватызаваць гэтае жытло, суддзям трэба бездакорна адпрацаваць больш за 10 гадоў, і гэта яшчэ адна форма залежнасці суддзі ад дзяржавы. Нагадаю, што ў спісе неўязных у Еўразвяз на гэты момант фігуруюць 32 беларускіх суддзі. Ну а зараз пра тэму экспертаў свабоды. У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму абастраюцца беларуска-польскія дачыненні. Сейм Польшы прыняў рэзалюцыю пра сітуацыю ў Беларусі. Якія прычыны беларуска-польскага палітычнага канфлікту? Чаму Варшава займае жорсткую пазіцыю ў адносінах афіцыйнага Мінску? Чаму беларускія ўлады менавіта ў Польшы ўбачылі галоўнага ворага? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды. Эксперт зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзеніс Міленцоў з Мінску і эксперт цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў наступнай паўгадзіне эфіру. Сёння да гадавіны заснавання руху «Гавары праўду» на сайце «Свабоды» прайшла онлайн-канферэнцыя з адным са стваральнікаў і кіраўнікоў гэтай грамадзянскай кампаніі, кіраўніком ініцыятыўнай групы і начальнікам выбарчага штабу Владзіміра Некляева на прэзідэнцкіх выбарах Андрэем Дзмітрыевым. Шматлікіх слухачоў, а таксама наведнікаў сайту цікавіла, чаму дагэтуль не заведзеная крымінальная справа па факце збіцця Владзіміра Некляева 19 снежня, што факт фактычна было замахам на жыццё кандыдата ў прэзідэнты ў дзень выбараў. Вось што адказаў Андрэй Дмітрыеў. Я думаю, таму, што ўлада спрабуе выкрасліць непрыемныя моманты плошчы з публічнай прасторы. І тое, што сёння не адбываецца следства па гэтай справе, не ўзбуджана крымінальная справа, гэта такая спроба. Такі зрабіць выгляд, быццам бы нічога не было. Было так, што і можна не заўважаць, не звяртаць увагі. Мы з гэтым карэнным вобразам не згодны. І мы будзем працягваць змагацца і патрабаваць, каб гэтая крымінальная справа была ўзбуджана. Сярод іншых пытанняў, якія былі зададзеныя Андрэю Дмітрыеву, чаму вас так хутка выпусцілі з СІЗА, а Саннікаў і Статкевіч ды іншыя яшчэ сядзяць? Хто аўтар назвы «Гавары праўду»? Ці існаваў план Някляева-Пазняка для плошчы? Адказы знойдзеце на сайце свабода.орг. Гукавы запіс прагучыць на нашых хвалях у нядзелю. Праз хвіліну мы пагаворым пра падзеі ў Лібіі. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сейм Польши рашуче осудил режим Александра Лукашенко за гвалт и политичные репрессии, а так само за фальсификацию выников выборов. Резолюция, принятая у Варшаве 25 лютого. Беларусь пропонует организации держав коллективной безпеки створить спис особо уезд, яких не пожаданы або заборонены на территорию держав сябро организации. Про это поведомил генеральный секретарь организации Миколай Бардюжа. У дзень першай гадавіны руху «Гавары праўду» кіраўнік выбарчага штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дмітрыеў адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Паводле экспертаў, мыта на увоз патрыманых аўтамабіляў можа ўзрасці ў 4-6 разоў і каштаваць як сама машына. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі пацвердзіў намер падвысіць ад 1 ліпеня стаўку мыта на аўтамабілі да расійскага ўзроўню. Ну а зараз да міжнародных тэмаў. У Трыпалі, сталіцы Лібіі, праціўнікі лібірскага лідара Муамара Кадафі сёння плануюць правесці масавы марш пратэсту супраць дыктатара. Паўстанцы, якія кантралююць усходнія рэгіёны краіны, падцягваюць свае сілы ў бок сталіцы. Учора ішло змаганне за гарады, якія знаходзяцца вакол Трыпалі. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст. Найбольш зацяты бой меў месца ў Завіі, дзе ўрадавыя сілы, узброеныя аўтаматамі і зенітнымі кулямётамі, атакавалі мячэць, у якой бараніліся паўстанцы, узброеныя паляўнічымі стрэльбамі. Паводле некаторых данясенняў, бой трываў 4 гадзіны, у ім загінулі больш за 100 чалавек. Тым часам у сталіцы працягвалася паспешная паветраная эвакуацыя замежных грамадзянаў. Вашынгтон даў загад некаторым супрацоўнікам сваёй амбасады ў Трыпалі пакінуць краіну. Паводле брытанскай газеты «Гардзіан», не менш за палову лібійскага міжземнаморскага ўзбярэжжа знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Учора з тэлевізійным зваротам да жыхароў Завіі звярнуўся Муамар Каддафі. У прамове, якая трывала паўгадзіны і часам мела бязладны блытаны характар, лібійскі кіраўнік абвінаваціў Усаму Бін Ладэна, кіраўніка Аль-Кайды, у падыгрыванні паўстанню, кажучы, што Бін Ладэн адурманіў паўстанцаў галюцынагеннымі таблеткамі ў каве з малаком. Таго ж самага дня на лібійскім тэлебачанні выступіў адзін з сыноў Муамара Каддафі, Саяф Аль-Іслам Каддафі, які сказаў, што жыццё ў Трыпалі працякае спакойна. Іншы сын Саадзі сказаў в інтэрв'ю Financial Times, што ў сталіцы 50-60% людзей працуюць нармальна, і паўтарыў за сваім бацькам, што пратэстоўцы дзейнічаюць пад уплывам вельмі магутных наркотыкаў, такіх як амфетамін і экстазі. Эксперты лічаць, што сілы, якія бароняць Муамара Каддафі, былі сфармаваны лібійскім лідарам на працягу шматлікіх гадоў па-за арміяй і не кантралююцца ягонымі генераламі. Мяркуецца, што гэтыя сілы складаюцца са спецбрыгадаў, якімі камандуюць сыны Каддафі, вайсковых адзінак, сфармаваных на аснове кляну Каддафі і яго саюзнікаў, ды афрыканскіх наёмнікаў, якія маюць за сабой досвед удзелу сярод іншага ў грамадзянскай вайне ў Судане. У лібійскай арміі батальёны нагул сфармаваныя з прадстаўнікоў аднаго кляну, лаяльнасць да якога большая, чым да камандзіраў. Каддафі гэткім чынам стараўся падзяліць армію, каб пазбегчы вайсковага пераварота супраць сваёй асобы, падобнага да таго, пры дапамозе якога ён сам захапіў уладу ў 69-м годзе. Гэткая асаблівасць арганізацыі лібійскай арміі давяла да таго, што некаторыя вайсковыя аддзелы перайшлі на бок паўстанцаў, як папярэдне зрабілі іхнія кляны. Клян Каддафі кантралюе паветраныя сілы і мае большасць сваіх прадстаўнікоў сярод вышэйшага афіцэрскага эшалёну ў арміі. гэтыя афіцэры застаюцца яму вернымі, паколькі яны могуць страціць больш, калі Муамар Каддафі страціць уладу, піша сённяшняе выданне International Herald Tribune. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці варта Беларусі даць прытулак Муамару Каддафі ў выпадку, калі яму давядзецца ўцякаць з Лібіі? Паслухаем, што нам на гэтае пытанне адказалі гарадзенцы. Ни в коем случае, потому что сборище диктаторов получится в нашей республике, союз диктаторов получится. У нас уже последний диктатор остался здесь, вот, и все. Конечно, не варто. У нас в Беларуси не сметница историчных диктаторов. По-другому, это не створяет имиджа для нашей державы. Тем более, что это кладется на всех нас, не только на державу. Так судить будут далее и про белорусов. Самое главное, что вор повинен сидеть в тюрьме. Я сказал, классик. Ну, я не знаю, нужны они нам вообще. Мне они здесь не нужны. Мне как-то все равно глубоко. Где они будут? Кто им даст политическое пристанище? В Ливии революцию знаю. Думаю, что пусть он сам разбирается со своими проблемами. Единственное, что меня волнует, это то, что большой поток иммигрантов пойдет на Европу. Скоро Европа станет вся черненькая. И нашему, на всякий случай, президенту надо задуматься, сколько сроков сидеть, а сколько не сидеть. В Ливии? А, в Ливии. Ну, хорошо, что революция. Слава Богу. Мы маленькая держава, зачем нам чувствуются большие проблемы? По Киеву хватило, с Россией поругались за него. Если всех таких звать, то что ж тут будет? Нет, конечно, потому что свой народ стреляет, танки вывел на улицу и все такое. Совсем нехороший человек. Конечно, против того, чтобы дать ему политическое убежище. Каддафи, плохой человек, зачем людей давить? Ни в коем случае. Ну, потому что ты диктатор. Но я думаю, что у нас такая ситуация, что, скорее всего, наш диктатор прилетит от своего диктатора. Они же сейчас кучкуются вместе, правильно? То есть вот Венесуэла, там, Иран, все эти люди, они как бы вместе. Я не знаю, это глупость будет большая, если у нас в Беларуси будут приезжать такие одиозные политики. Конечно, это существенный удар по имиджу будет. По имиджу государства очередной удар. Поэтому, я думаю, не стоит, конечно, ни в коем случае. Но этого ожидать можно, конечно. Власть Лукашенко на самом деле на волоске висит, потому что, сами понимаете, что он нелегитимен. Ну, например, я считаю, что он нелегитимен, и тут других вариантов просто нету. То есть нас, может, даже ждет те же самые революции, которые происходят сейчас в Северной Африке. Такія меркаванні выказалі гарадзенцы. На нашым сайце мы прапануем узяць удзел у апытанні, пад якімі умовамі Беларусі можна было б даць прытулак Муамару Каддафі. Мы прапануем такія варыянты адказаў: не даваць ні ў якім разе, даць без усялякіх умоваў, калі пяройдзе ў праваслаўе, калі перавядзе свае грошы ў Беларусьбанк або калі паабяцае збудаваць лядовы шацёр у кожным райцэнтры. Бярыце удзел у апытанні на сайце свабода.орг. Дарэчы, за апошнія суткі мы атрымалі больш за 300 каментароў на розныя тэмы. І за тэмамі, за гэтымі каментарамі сачыў мой калега Ян Максімюк. Такім чынам, Ян, пад якімі матэрыяламі наведнікі нашага сайту пакідалі найбольш сваіх водгукаў? Сярод гэтых папулярных матэрыялаў можна згадаць такія, як зварот каля 70 вернікаў і актывістаў каталіцкага руху да каталіцкага епіскапату з заклікам запатрабаваць ад улады у Беларусі спыніць рэпрэсіі ў краіне і вызваліць усіх палітвязняў. Або адмову кіраўніка Беларусі ў памілаванні двух асуджаных на смерць за ўзброены напад на кватэру ў Гародні. Або матэрыял Алега Груздзіловіча пра тое, што адбываецца з абвінавачанымі за ўдзел у пратэсце 19 снежня. А які матэрыял застаецца найбольш каментаваным сёння? Ну, найбольш папулярным, як бы скажам такім, застаецца матэрыял аб адмове ў памілаванні асуджаных на смерць бандытаў. Я б запрацытаваў некалькі каментараў з-пад гэтага матэрыялу. Каментатарка піша так: гэта той выпадак, калі пачынае шкадаваць, што падпісала петыцыю аб адмене смяротнага пакарання. Аднак трэба змагацца за адмену, каб даць шанец невінаватым людзям, хай бы іх былі і адзінкі. Другі каментатар: а чаго было чакаць, калі па чутках ён нават любіць назіраць за гэтым дзеяннем? Трэці каментатар: будзеш прасіць аб памілаванні — не дапаможа, твая просьба застанецца без увагі. І апошні каментар з прэтэнзіяй да нас, як да рэдакцыі: раз заслужыў, так і трэба. Самае цікавае тое, што рэдакцыя так прадставіла матэрыял, што Лукашэнка нягоднік. Можа, тады шаноўная рэдакцыя больш падрабязна прадставіць інфармацыю аб тым, што канкрэтна зрабілі злачынцы. Вось тады і паглядзім. Ну, я нагадаю, што гэта і іншая інфармацыя ў дэталях можа быць знойдзена на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра тэму, якую абмяркоўваюць удзельнікі Праскага акцэнту. Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларускае рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў. «Праскі акцэнт» пазней у вечаровым эфіры. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі пацвердзіў намер падвысіць ад 1 ліпеня да расейскага ўзроўню стаўку мыта на аўтамабілі, увезеныя з-за межаў мытнага саюзу. Паводле экспертаў, мыта можа ўзрасці ў 4-6 разоў. На практыцы гэта азначае, што так званая растаможка будзе параўнальна з коштам сярэдняга легкавіка. Так, пасля 1 ліпеня агульная сума мыта на машыну да 3 гадоў з аб'ёмам рухавіка 1400 сантиметраў кубічных падскочыць з 840 еўра да 3500. Як на гэта адрэагаваў рынак, высвятляў Ігар Карней. Сталічныя аўтарынкі перапоўненыя машынамі розных марак і ўзростаў. Асаблівага ажыўлення чарговая заява чыноўнікаў не выклікала, бо рашэнне пра падвышэнне растаможкі для фізічных асобаў было агучана яшчэ пры канцы мінулага году. Аднак многія гаспадары аўто прызнаюцца, што на ўсялякі выпадак 200-300 даляраў да старой цаны накінулі. Спадзяюцца, як кажуць, перадусім на вясновае абвастрэнне, калі народ традыцыйна абнаўляе прыватны аўтапарк, а таксама на актыўнасць расейцаў. За яшчэ істотныя розніцы ў мытных сплатах тыя спяшаюцца набыць таннейшыя машыны ў Беларусі, гаворыць адзін з перагоншчыкаў. Расіяне машыны бяруць, даже едуць па віўленню, на краіну горада заедуць, машыну ў чалавека пасмотрят, так, збольшого, чык-чык, і папёрлі, забралі машыну, дзінь ядалі, паехалі. Да, і весенні ж сезон начынаецца. Пра цікавасць да беларускага рынку, пераважна з боку жыхароў каўказскага рэгіёну Расіі, гаворыць і аўтагандляр Максім. Па яго словах, беларусы звыш меры затаварыліся яшчэ летась, калі ўзнікла шалёная паніка ў сувязі з абвешчаным намерам узняць растаможку да расейскага ўзроўню. Ну я вот сейчас вот ГАІ, ну да, толпень такая. Все па весне было, што было. Надо. Адзін з расейцаў кажа, што чым даражэйшы аўтамабіль, тым больш можна заашчадзіць. На сталічным аўтарынку Малінаўка ён за 12 тысяч даляраў набыў Lexus клясу седан, які за Уралам каштуе каля 20 тысяч. Па стоимасці дарожы процентов на 30-40. Помимо растаможки в России 250 лошадиных сил, если высокий налог. Содержать такую машину сложно. Пользуется, к примеру, спросом Subaru Legacy. 244 лошадиные силы, то есть нормально. Эксперты подлічылі, что новые тарифы у 4 и больше разов перевышают ранейшие. Прикладом, калі взять ужываный автомобиль узростом 3-5 годов с объемом рухавика 2000 кубичных сантиметров, то ставка повеличится с 0,4 евро до 2,7 евро. Адпаведна, сума пошліны вырасце з 800 еўра да 5400 еўра. А гэта цана, па якой рэальна набыць не самую кепскую машыну. Аднак аўтамабільны аналітык Іван Шпак не выключае, што да ліпеня беларускія ўлады яшчэ могуць учыніць своеасаблівы дэмарш. Ён нагадвае, што згода на падвышэнне аўтамабільнага мыта дадзеная ўзамен на абяцанне паставак бязмытнай нафты з Расіі. Аднак ні летась, ні сёлета танная сыравіна ў Беларусь так і не паплыла. Вы знаеце нашу страну, тут могуць в адзін дзень, за адным числом рішыць вопрос. Все станет ясно после 1 июля. Все равно еще ничего не решено. Был джор, потом наступило 1 января. Юрлиц опустили ниже плинтуса, физикам все оставили. Потом пошли движения по коммерческой технике. Потом все ждали встречи вот этой вот в Петербурге. Никто ничего не покупал. Там ничего не решили, опять народ подвесили. И все равно все гадают, повысится, не повысится. Хоть пагадненне аб мытным саюзе набыло моц 1 студзеня 2010 году, быў падпісаны пратакол аб часовых вынятках. У прыватнасці Беларусь да 1 ліпеня 2011 заставалася пры сваіх інтарэсах адносна мыта на аўтамабілі. Расія да моманту ратыфікацыі дамоваў аб адзінай эканамічнай прасторы пакінула за сабой права аднаасобна трактаваць пагадненні ў нафтавай сферы. Перадаваў Ігар Карней. А зараз слова слухачам свабоды. Дыктатары кажуць, мой народ і будзе яго абараняць. Але на прыкладзе Кадафі бачым, што ён ніколі не быў са сваім народам, хлусіў яму, Як прижалі, дык ён абараняецца як можа. Сродкаў хапае, каб наняць наймітаў у другіх краінах і плаціць кожнаму па 2000 даляраў у дзень. А тыя згодны, бо таксама беспрацоўны ў сваіх краінах. Дзіву даешся, як у такой краіне багатай нафтай так дрэнна жыве народ. Прыклад. Кадафі павінен быць урокам другім, якія такім чынам хочуць затрымаць уладу. Пачуў па радіо «Свабода», што суддзя на першым працэсе па справе 19 снежня таварыш Камар Вольга упаяла хлопцу Васілю Парфянкову 4 гады пазбаўлення волі, возмущэння прыдзела не было. Всю авантюру арганізавалі на площадзі лукашысты. Советую и требую вам, судьи, за 5 копеек большевистских не продавать своих родных, батьков, мати. Час лукашистов приближается к финишу, и вас сами будут судить, как зрадников белорусского народа. Не желают Ермошина и иные палачи видеть ОБСЕ в Минске, так как они очень боятся появления настоящей оппозиции и демократии в Беларуси. Современные ягоды ежовой биры не отличаются от сталинских, которые открыто и безнаказанно уничтожают инакомыслящих и даже готовы уничтожить все живое, находящиеся в Республике Беларусь при помощи армии и через особо опасных сообщников из других государств. Наш кишенный белорусский парламент с таким запалом почал крутить интриги с картой поляка, что мают кольки там тысяч громадян Беларуси. Но нехай лепш свою жарсть депутаты скируют на тое, как разобраться, чому имкливо растут кошты на продукты Украине. А хлопчик школьного взроста чуть не со слезами на вачах тлумачить контролеру в автобусе, что ён едет в школу. Была 10-я година раницы. Недовер. Сором за державу. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Сэм Польшчы рашуча асудзіў рэжым Александра Лукашэнкі за гвалт і палітычныя рэпрэсіі, а таксама за фальсіфікацыю вынікаў выбараў. Рэзалюцыя прынятая ў Варшаве 25 лютага. Беларусь прапануе арганізацыі дзяржаў калектыўнай бяспекі стварыць спіс асобаў, уезд якіх не пажаданы або забаронены на тэрыторыю дзяржаў сяброў арганізацыі. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар арганізацыі Мікалай Бардзюжа. У дзень першай гадавіны руху «Гавары праўду» кіраўнік выбарчага штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Паводле экспертаў, мыта на увоз патрыманых аўтамабіляў можа ўзрасці ў 4-6 разоў і каштаваць як сама машына. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі пацвердзіў намер падвысіць ад 1 ліпеня стаўку мыта на аўтамабілі да расійскага ўзроўню.